Give a call my heart. You're gonna need them candy pan and kugel moeten. En deze nieuwe stroom wennen van het noorden naar het zuiden. Van A-Town tot Roffa. Brengen wil je kruiden concurreren met je shoppa. We hangen in je buurt en de schoenen naar je lantaarnpaal. Dit is voor de gekken, zoals Benny Jones. Zeg doe normaal, kibbel brengen herrie. De buurt zijn nachtmerrie. Die kerel komt wederom als de king, vraag het Larry. En plus ik ben je juice en dat is de eerste veel van pak. Mijn broek is het losjes, maar mijn flow zit er strak. Mijn gasten willen lullen, maar ik hou het zelf bij Poenie. Je doet een hoop emotie, maar je neppe flows doen niet. De gasten willen lachen, maar we lachen aan de bank. Dus dan zijn ze niet meer dankbaar, dan worden ze bedankt. Dus thanks voor de geitjes en thanks voor je shine. Want niemand is een topper zoals ik met die rams. Broodje warm vlees, broodje bang pauw. Broodje warm vlees, broodje bang pauw. Broodje warm vlees, broodje bang pauw. Rollen door de stad op een vest patiaal. Broodje warm vlees, broodje bang pauw. Rollen door de stad op een vest patiaal. Broodje warm vlees, broodje bang pauw. Verrek de Mongool, wat kijk je nou? Wie noem je nieuw kid in de scene? Stilo is te clean, door de jaren heen verwesterd, maar geboren in de lean. Daar in het diepe zuiden waar ze leunen op mijn tracks. In een groene open manta met een matje in hun nek. En een broodje warm vlees of een broodje bakpauw. En bij de snackbar op de hoek, daar pompen ze daily die sound. Geen album in de winkel, maar de buzz die wordt groter. Ben geen hype rapper, maar bewust van de mode. Een paar nieuwe Asics of Clarks in het beige. Steeds meer fans, steeds meer om te matchen. Splinter nieuwe jeans met wat gaten op de knie. Nieuwe tattoos op mijn arm, laat mijn vader het niet zien. Zolang ik knaken maar verdien met wat ik doe en wil. Want wat ik doe met skills wordt me never niet te veel. Ze willen dat ik fout doe, willen dat ik gauw doe. Willen dat ik helemaal crazy word, maar zeg ze hou doe. Broodje warm vlees, broodje bang pauw. Broodje warm vlees, broodje bang pauw. Broodje warm vlees, broodje bang pauw. Rollen door de stad op een vest patiaal. Broodje warm vlees, broodje bang pauw. Rollen door de stad op een vest patiaal. Broodje warm vlees, broodje bang pauw. Verrek de Mongool, wat kijk je nou? Broodje warm vlees, vlees. Wat denkt hij jongen, hè? Dat ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bakkers. Broodje bang pauw, pauw. Wie is hier nou de snackbar? Kou of ik?